إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات. عباد الله، الله سبحانه وتعالى alipoamrisha ibada ya somo katika kitabu chake aliwaambia waja wake, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa somo kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, yote haya ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaeleza masiku ya mwezi wa Ramadhan kuwa ni ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika maalum. Na wallahi maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala leo tuishi nayo. Ukitizama namna gani unavyokwenda mwezi wa Ramadhan, ijumaa baada ya ijumaa mwezi wa Ramadhani huondoka, na haya yasadikisha maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema na kutuelezea katika alama miongoni mwa alama za kiyama, qala la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman, kiyama hakitasimama mpaka zama zitakurubiana sana, itakuwa hakuna baraka katika wakati, hatta takuna as-sanatu kash-shahr, itafikia wakati mwaka mzima utaonekana ni kama mfano wa mwezi mmoja, kwa namna wakati huo utakavyokosa baraka ndani yake. Washahru kaljumuati, na mwezi mfano wake utakuwa ni kama wiki, kwa namna utakavyokuwa ukienda mbio na haraka bila ya baraka yoyote ndani yake. Watakunu aljumuatu kalyaumi, na wiki mzima itapita kama mfano unavyopita mchana kwa kukosa baraka ndani yake. Wayakunu liyaumu kasaa, na siku mfano wake itakuwa ni kama jisali moja na mchana limepita. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, watakunu saatu kadharmati binnar, rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Na saa itakuwa mfano wake kama wanavyoeleza wanaovioni, ni kama kuchomeka kwa jani kavu kwa muda mfupi sana jisaa limepotea, na haya ndiyo tunayoyaona katika maisha yetu ya leo. Twahesabu Ijumaa mpaka Ijumaa, akijiangalia mtu kwa makini ajikuta hajafanya chochote kilichokuwa kikubwa cha maana. Tayari wiki imepita, wiki inayofuata mwezi umeondoka, mara mwaka umepita, wa hakadha. Kwa hivyo yatakikana Muislamu achunge sana wakati wake na akumbuke maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aitafute baraka katika wakati wake kwa kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، موزي رمضان كلا ونقصن غنبيل ليو فضل زاكي وزيد زيدي كتك كمل منشو كنوسيكو ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura nzima kueleza fadhila zake, nao ni usiku unaojulikana kama Lailatul Qadr. Ibadallah, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametupigia mfano kwa vitendo vyake katika mwezi wa Ramadhan, namna anavyojitahidi katika ibada katika masiku kumi ya mwisho. An Aisha radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رواه الإمام مسلم. عائشة رضي الله عنها أيليز كلار جمون ناتم تميت محمد صلى الله عليه وسلم كوامتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akijitahidi sana katika masiku ya kumi ya mwisho ya Ramadhan zaidi kuliko anavyojitahidi katika masiku yote mengine. Ibadallah, ukiangalia katika hali yetu leo katika mujtama wetu, hali yetu sisi yasikitisha mno, kwa sababu kila mwezi wa Ramadhani unaposonga mbele, na wengi kati yetu sisi ndio twazidi kurudi nyuma katika ibada, kinyume na alivyotufunza Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sio mchezo kwa mtu akipata ibada katika usiku ambao ibada yake ni bora kuliko miezi elfu moja. Hakuna yote aliye na dhamana kuwa kuanzia leo au kuanzia mwezi huu wa Ramadhani ataishi tena kufanya ibada katika miezi hiyo iliyotajwa, lakini kwa usiku mmoja peke yake atakikana Muislamu ajibidiishe katika masiku haya kumi, kama alivyokuwa mfano mwema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhiri ma la yajtahidu fi ghayriha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika ibada kwenye masiku haya kumi yaliyobakia kuliko masiku yoyote mengine ya Ramadhani. Kwa hivyo Allah, Allah, ibadallah, ndio wakati wa kuchuma. Ikiwa wakati wako uliopoteza katika mwanzo wa Ramadhani, basi ni sasa. Chunga wakati wako ndugu yangu Muislamu, tukithirisha sote kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kuisoma Qur'an na qiyamu layl na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala dua. Kufanya hivyo huenda tutakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa katika wale watakaofaulu katika mwezi huu wa Ramadhani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.